Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:00. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Lotnisko w Balicach już działa. Trwa wyjaśnianie przyczyn, dla których samolot wypadł z pasa startowego. Nowotwory to teraz. Dokładnie rok po powodzi mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej znów z niepokojem patrzą w niebo. W Warszawie odbył się 18. onkobieg. Blisko 10 godzin było zamknięte lotnisko Kraków-Balice. Przed godziną pierwszą dobiegło końca holowanie samolotu, który od wczoraj od 14 blokował jedyną drogę startową. To maszyna przewoźnika Enter Air, która podczas lądowania wypadła z pasa i zatrzymała się na trawie. Na pokładzie było około 190 osób. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane, mówi rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylaszek. Proszę pamiętać, że takie wypadki są dokładnie badane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, więc są potrzebne oględziny. Swoje czynności prowadzi też policja. Absolutnie w tej chwili nie możemy podawać żadnych przyczyn. Od tego jest Państwowa Komisja. Skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze dziś. Warto na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników. Władze lotniska zaczęły już liczyć straty, które port poniósł w związku z całkowitym zamknięciem. Kilkadziesiąt lotów zostało całkowicie odwołanych. Większość została przekierowana do Katowic i czeskiej Ostrawy. Część samolotów zawracała na przykład do Warszawy. Kilkaset razy wyjeżdżali śląscy strażacy do interwencji związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji, piwnic i dróg. Na Barmii Mazurach doszło do lokalnych podtopień. Niebezpiecznie podniósł się stan wody w rzece Kumieli i jej dopływie w Elblągu. Intensywne opady w Kotlinie Kłodzkiej przywołały złe wspomnienia sprzed roku. Dokładnie rok temu po ulewnych deszczach miało dojść do lokalnych podtopień. Jednak przerwanie wałów zapory zbiornika na rzece Morawce w rejonie Stronia spowodowało katastrofę. Woda zalała okoliczne miejscowości, niszcząc infrastrukturę drogową, energetyczną i łącznościową, a także zatapiając kamienice. Rok po tych wydarzeniach życie w Stroniu Śląskim powoli wraca do normy, choć prace trwać będą jeszcze długo, mówi burmistrz Dariusz Chromiec. Udało się wiele zrobić. Odpadów popowodziowych ponad 25 tysięcy ton zostało wywiezione tutaj z gminy. Ponad 25 budynków mieszkalnych i użytkowych zostało wyburzonych na terenie miasta i gminy. Trudny był okres jesieni, zaraz przyszła zima, nieodpowiednie warunki. Odbudowa zaczęła się na wiosnę tego roku. W centrum miasta zniszczonym przez wodę powoli odbudowują się punkty usługowe i sklepy, w tym piekarnia i lodziarnia. Teraz prace remontowo-budowlane, żeby lokal doprowadzić, a druga sprawa to, żeby nowe maszyny, bo wszystkie zostały zniszczone. Część zamrażarek w ogóle wypłynęło, popłynęły sobie razem z wodą. Wszystko wymiotło, zniszczyło, ale dzięki pomocy ludziom dobrej woli, powolutku do przodu, jak się podnieśliśmy, to taką iskierkę nadziei, że jeszcze będzie normalnie. Mieszkańcy i władze całej Kotliny Kłodzkiej proszą o wsparcie turystów. Jak mówią, spędzenie tu urlopu to dobra forma pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych państw strony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. To w ramach operacji NATO Wschodnia Straż, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Do Polski przyleciały już m.in. 3 czeskie śmigłowce. Decyzja o wysłaniu jednostki operacji specjalnych zapadła po ostatnim naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, jeszcze przed ogłoszeniem przez NATO misji Wschodnia Straż. Czechy skierowały do Polski śmigłowce Mi-171S wraz z kontyngentem liczącym do 150 żołnierzy, którzy pozostaną w Polsce do 3 miesięcy. Wsparcie jest udzielane w ramach mandatu przyjętego w ubiegłym roku przez czeski parlament. Umożliwia on wysyłanie wojsk do wzmacniania wschodniej flanki NATO. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Zdrowy styl życia i badania profilaktyczne to najlepszy sposób na długie życie. W Warszawie odbył się 18. onkobieg, w którym wzięło udział prawie 2000 uczestników. Do regularnych badań zachęcała profesor Beata Jagielska, dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Nieodłączną częścią onkologii to nie tylko leczenie, a przedtem diagnostyka, ale przede wszystkim profilaktyka. Pamiętajmy, że wcześniej wykryte nowotwory, stany przednowotworowe, to jest szansa na to, aby zmiana była usunięta, że można być zdrowym. Onkobieg to pierwsza w Polsce charytatywna impreza biegowa dedykowana pacjentom onkologicznym oraz profilaktyce zdrowotnej. Klimat. Około 21% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 11 do 16 będą zielone godziny, kiedy będzie zalecane korzystanie z nadmiaru wyprodukowanego z OZE prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczą one Szreńska, na Mławce, Prosny w Gorzowie Śląskim i Gliwic na rzece Kłodnica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z pozytywów będą dziś momenty słoneczne w różnych miejscach kraju, ale tylko momenty. Generalnie poniedziałek szykuje się raczej pochmurny i deszczowy. Jeszcze przed południem zacznie padać na zachodzie kraju, później ulewy w centrum Polski. Na zachodzie po południu możliwe też burze. Proszę uważać, wczoraj było niebezpiecznie, straż interweniowała setki razy, dziś może być podobnie. A na termometrach na ogół nieco poniżej 20 stopni, choć będą miejsca nieco cieplejsze, zwłaszcza na południu kraju. Dzień dobry. Na razie nigdzie się nie spieszymy. Tak, poniedziałek, tak, nowy tydzień, ale przecież dopiero szósta. A, szósta sześć konkretnie. Słowo się rzekło, to mógłby być nasz hymn, ale dzisiaj będzie czołówką audycji porannej. Nowość w Trójce, Grzegorz Turnał i szósta godzina. Zaczynamy. Poranne ZD3. Szósta godzina, rym do pianina. Szósta godzina ojca i syna w cieniu przechowa swym. W szóstej godzinie myślisz o zimie, płyniesz przez letni bruk. W szóstej godzinie stopi się zginie smutek jak w szklance. Ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W szóstej godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. Rynie drzemią daleko stąd. Oj, dużo jeszcze poniedziałku przed nami. 6:09 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik za konsoletą, Staszek Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, Robert Grzędowski, kłaniam się, dzień dobry. Zapraszamy do 9:00 i od razu jest pewna kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Na początek krótka instrukcja. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. A słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Wszystko jasne? Wróbel ćwierka, żuraw dzwoni, szpak świszcze, słowik kląska, paw wrzeszczy. Tak uczy gra Wiedźmin 3, Dziki Gon. A w takim razie proszę nam powiedzieć, co to za dźwięk? Słuchamy. Co to za nagranie? Dwie dwójki i siedem trójek. Kto podpowie, może jakąś niespodziankę od trójki dostanie. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Suede w trójce, prawie kwadrans po godzinie szóstej. I pierwsza odpowiedź na pytanie, co to nam tam gwizdało? Mi to brzmiało, jakby to gwizdał Zdzisław Maklakiewicz z pewnego filmu. Nie, niekoniecznie, ale trop jest dobry. Pan Bartek z Brosanki koło Krosna do nas się dodzwonił. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. No i pan już zna odpowiedź. Tak, znam odpowiedź. No to proszę przedstawić. To jest chłopiec, który wygrał bodajże Mistrzostwa Świata w naśladowaniu ptasich odgłosów. Tak, to jest chłopiec, który wygrał Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptasich odgłosów. Nie zmyliło pan? Ja myślałem, że to będzie podchwytliwe, że pan powie, że to był na przykład Słowik po prostu. Nie, po prostu trochę ornitologią się interesuję i śledzę grupy na Facebooku i tam chyba to widziałem jego występ. A to zainteresowanie ornitologią, bo to bardzo ciekawe, skąd się wzięło? Nie wiem, po prostu zacząłem obserwować ptaki, nasłuchiwać, no i tak samo jakoś od paru lat. I za bardzo się spodobało. Tak jest. Ale niech pan powie, czy pan tak wcześnie wstaje właśnie po to, żeby ptaków posłuchać? Bo nagrodę Raniuszka powinien pan dostać. 6:15 pan już dzwoni do radia. Tak, śpiewają mi sikorki bogatki akurat przy otwartym oknie i budzą mnie, a poza tym trzeba wstać do pracy mimo wszystko. No właśnie, ale budzik niepotrzebny w takim razie w telefonie, skoro sikorki dzwonią. Panie Bartku, niespodzianka od trójki do pana powędruje, skoro pan tak znakomicie rozwiązał naszą zagadkę, więc proszę zostać na linii i Staszek ze szczegółami jeszcze do pana się zwróci i z pytaniem o konkrety dotyczące wysyłki. Bardzo dziękuję. Pięknie, dziękuję również. Pozdrawiamy serdecznie. Tu program trzeci Polskiego Radia, w którym o Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków więcej powiemy już za chwilę. Thank you. Fleetwood Mac w trójce You Make Loving Fanach ten internet. Tam jest wszystko, nawet odpowiedzi na nasze zagadki. Dobrze, słowik się rzekło, teraz Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Drugie w historii odbyły się w piątek w Warszawie. Na trybunie honorowej na placu Defilad zmierzyło się 20 uczestniczek i uczestników wyłonionych wcześniej w internetowym castingu. Mistrzostwa podzielono na dwie rundy. W pierwszej uczestnicy musieli zaprezentować przygotowany przez siebie odgłos zamieszkującego Polskę ptaka. I tak na przykład Marcel Mierzajewski naśladował rudzika. Teraz ja. Przygotowaliśmy łabędzia niemego. Będę dzisiaj chciała przedstawić jednego z moich ulubionych ptaków, czyli kurę. Kogo wybrałaś? Będzie bażant, bo jest śmieszny. Uwaga! Żuraw! Kogo będziesz naśladować? Wronę. Będę samicą puszczyka. Będzie gołąb miejski. W teorii jest to derkacz, w praktyce może to być też zraszacz. Teraz przerwa. Jury nasze będzie dyskutować nad tym, kto przechodzi do finału. Czy macie jakiegoś faworyta? Rudzik totalnie. Rudzik zdecydowanie. Autentyczność, wspaniałe poczucie humoru rudzika. Wrażliwość i ten speter od dziadka. Ja lubiłam tą panią, która była żurawia. Ona była mega fajna. Odważnie bardzo. Ona była bardzo odważna. Widać było i słuchać było i ptaka, ale też głos ludzki, to było niesamowite. Do finału zakwalifikowały się następujące osoby. Aleksandra Bożek, Neva, Michał Wier, wróbel, Małgorzata Markowska, żuraw, Sebastian Lewicki, wrona, Marcel Mierzyjewski, rudzik! No brawo, brawo, ale moment, to bez wrony w finale? U mnie pan wrona ma pierwsze miejsce, przywołuje te wczesne poranki. O finale drugich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków opowiemy państwu za kilkanaście minut. Kto wygrał i jak to brzmiało? Warto zostać z trójką. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. Ulubiona, ulubiona,

żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Po długotrwałym deszczu podnosi się poziom wody w rzece Kumieli i jej dopływie Srebrny Potok. W Elblągu służby zostały postawione w stan gotowości. O śledzenie komunikatów proszeni są mieszkańcy ulic położonych wzdłuż rzeki. Poziom wody w Kumieli jest monitorowany co pół godziny i jeśli osiągnie 8,65 m, w Elblągu zostanie wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Wtargnięcie Rosji do rumuńskiej przestrzeni powietrznej stanowi kolejne rażące naruszenie suwerenności Unii i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rumuńskie siły powietrzne przechwyciły nad swoim terytorium rosyjskiego drona. W tej sprawie Bukareszt zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zmarł Ted Taube, amerykański biznesmen i filantrop, założyciel i fundator Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego. Był wieloletnim konsulem honorowym RP w Kalifornii. Ted Taube urodził się w Krakowie w 1931 roku. Przed II wojną światową wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Kolejny serwis trójco siódmej. Poniedziałek szykuje się raczej pochmurny i deszczowy. Jeszcze przed południem zacznie padać na zachodzie kraju, po południu na zachodzie możliwe burze. A na termometrach na ogół nieco poniżej 20 stopni, choć będą też miejsca cieplejsze, zwłaszcza na południu kraju. Mówiąc o południu, mam na myśli przede wszystkim Małopolskę. I tam dziś padać nie powinno. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Tak to wywoływał Staszka z Żyrardowa, czyli naszego szczupaka znanego, ale Staszek może być na rybach. No ale jak on nie może zakukać, to może ja zakukam. Puku, puku, może się nada. Nada się, nada. Dziękujemy pięknie. No tak, może być, że ryby. Tu trójka i audycja poranna. Za 28 minut siódma, a za chwilę finał Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. Ultravox w trójce na rozgrzewkę. Jest 6:36. Zapraszamy do trójki. I w audycji porannej wracamy do przysłuchiwania się ptakom, a konkretniej finalistom drugich Mistrzostw Polski w ptaków naśladowaniu. Piątka finalistów wylosowała kartki z trzema gatunkami ptaków. Każdy musiał wybrać jeden gatunek i nauczyć się go naśladować w zaledwie 10 minut. Tak brzmiały efekty. Wybrałam dzięcioł zielono-siwy. To my teraz głosujemy. No wy teraz tak głosujecie. W skali od 1 do 5. Rany, dobra. 5, 4 i 5, czyli 14. Wybrałam nura czarno-szyjego. 4, 5, 4. Kogo wybrałeś? Stroka. Cztery, cztery, cztery. Słowik szary. Pięć, pięć, pięć! Pierwsze miejsce zajmuje Marcel Mierzejewski. Presja oczywiście, że była. Marcel Mierzejewski, aktualny mistrz Polski w naśladowaniu ptaków, finalista pierwszych mistrzostw. Nie wiem, czy to w ogóle jest coś, co da się wyćwiczyć. To jest raczej coś takiego, na co się wpada przypadkiem. Na przykład dosłownie dzisiaj, jak widzę praktycznie codziennie, wszystkich to już w domu wkurza. Dopiero wpadłem na to, jak zrobić tak, żeby gwizd troszkę wibrował. Tak jak naprawdę, kiedy gwizdzę ptak, to on nie gwizdzie, tylko robi to swoimi strunami głosowymi. I dopiero dzisiaj wpadłem na to, jak to zrobić taki metaliczny podźwięk po solidnych 18 latach gwizdania. Poziom idzie do góry. Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, prowadzący w trójce audycję Księstwo Ptaków. Są tacy gwizdacze na mistrzostwach, którzy raczej celują w naśladowanie głosów ptaków, które są takie melodyjne, i są też tacy skrzeczący, terkoczący zawodnicy, więc już widzimy dwie wyraźne frakcje. Na koniec mamy nowego mistrza Polski. Gdzie są Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata? Jeszcze nie ma. Trzeba nawiązać jakieś nici międzynarodowe. A to nie możemy tutaj zorganizować? Może tak. Czemu nie Mistrzostwa Świata? Tylko wtedy musiałyby być wszystkie gatunki na świecie. I to by było już trudne, bo my się tak na tych ptakach aż nie znamy. Ptaków na świecie jest jednak grubo ponad 10 tysięcy gatunków. To już by było poważne wyzwanie. Kto wie, może to jest pomysł na przyszłość. Po solidnych 18 latach gwizdania. No nic nie przychodzi od razu. Marcel Mierzejewski wygrał. Wygrał koc, oczywiście w ptaki, książki ornitologiczne oraz statuetkę Raniuszka w koronie. Za rok odbędą się kolejne mistrzostwa, to już potwierdził Staszek Łubieński. A na drugich mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków z trójkowym mikrofonem był Paweł Turski. Więc cały mnie i ciągle cały. To Kasia Lins, obywatelka KL, powraca do muzyki Grzegorza Ciechowskiego, także do śmierci w bikini. Jest 6.42, u nas sport. Polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Świata na Filipinach zgodnie z planem. Wygrali w sobotę z reprezentacją Rumunii 3-0. Dziś mecz z Katarem. Darek Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. No właśnie, dzień dobry. Taki wrześniowy Katar, to powinna być formalność jednak. Tak się wydaje, ale fakt jest taki, że niewiele wiemy o siatkarzach Kataru, a jeśli ktoś w ogóle o nich coś wie, to Marcin Nowakowski, drugi trener i statystyk kadry. Ciężko tutaj powiedzieć cokolwiek konkretnego. Oglądając tych zawodników, odkrywaliśmy każdego z nich od zera. No jest to drużyna na pewno odbiegająca poziomem od wszystkich pozostałych w tej grupie. Zdecydowanie musimy się tutaj skupić na sobie. Będziemy jeszcze robić siłownię w perspektywie dalszej części turnieju. Priorytetem jest nasza gra. Po ich stronie można wyróżnić dość odważną grę ze środkowymi, niekoniecznie efektywną, ale czasami próbującą być efektowną. Taki siatkarski folklor. W sobotę, przypomnę, na otwarcie, bez straty seta, ale nie bez problemów. Wygraliśmy z Rumunią. Jakub Kochanowski jednak uspokaja. Mamy określony cykl przygotowawczy i po prostu wkraczamy już w ten ostatni etap przygotowań do późniejszej fazy turnieju. Skupienie się na naszej drużynie i na tym, jaką my mamy jakość, jest najważniejsze. Im dalej w turniej, tym będzie coraz ciężej i na pewno te mecze, które teraz gramy, będą dobrym przetarciem. Myślę, że możemy wierzyć w to, że Nikola Grbicz przygotuje drużynę tak, aby szczyt formy był jednak na finał, a nie na eliminację. Także faktycznie spokojnie. Pierwsza partia z Rumunią zakończyła się wynikiem 34-32. Na przewagi ciasno było, ale w kolejnych było już spokojniej. Trener Nikola Grbicz. Zaczynaliśmy, to jest nasz ważniejszy. Każdy zawodnik był na boisku. Jutro też myślę, że dużo ich będę miał okazję grać i myślę, że to jest też ważne, że potem, kiedy potrzebujemy zawodników z ławce, będą gotowi. I to jest to. I poprosiliśmy trenera o raport zdrowotny. Firu jest chory, nie był teraz na treningu, ale nie jest grypa, ale jest temperatura. Czasami to jest może być dzień, dwa. Forni miał kilka problem z brzuchem, kilka dni. To są małe rzeczy, które myślę, że są na początku. Jesteśmy pierwszy tydzień, jest ta klimatyzacja, jest pogoda, jest temperatura, jest różna. Kilka dni i będzie wszystko okej. No dobrze, musimy jeszcze rozszyfrować te pseudonimy siatkarzy. Tak, Firu to Jan Firlej, rozgrywający, tak, a Forni to oczywiście główny specjalista od motywacji w krytycznych momentach, Tomasz Fornal. I na koniec jeszcze raz Jakub Kochanowski o tym, jak żyć w dniu meczowym. Ważne, żeby dobrze zjeść, dobrze się wyspać i odpocząć przed treningiem i meczem. Proste. Proste. Takie zasady i później prosto do finału. Nikola Grbicz mówił jutro, ale to była wypowiedź z wczoraj, bo mecz tak jest dziś. Mecz jest dziś o 15.30, także raporty zapraszamy do trójki po południu. Po południu będziemy kibicować siatkarzom, choć dziś spodziewamy się raczej zwycięstwa z Katarem. Te schody mają się zacząć później, w fazie pucharowej. Darek Urbanowicz, dziękuję. Bardzo dziękuję. The news on TV. I saw some ordinary slaughter. I saw some routine atrocity. My father said, don't look away. You gotta be strong. You gotta be bold now. He said that in the end, it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows. And she flows upon the breeze. And she moves upon the flowers. And she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows, I'm your place and dress me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As you moved among the sparrows, as you walked across the sea, as you moved among the flowers, as you moved right up close to me. To Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy w Trójce. Uwaga, cytat. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedziała, że gdyby dostała alert RCB, to uciekłaby z Polski. Niebywałe. Koniec cytatu. Taki cytat, takie słowa napisał kilka dni temu w serwisie X Krzysztof Stanowski. Zasięgi, wiadomo, poważne, ale w treści wpisu manipulacja. Więcej na ten temat Piotr Łodej. News albo fake news. Dziś ciąg dalszy na temat medialnego zamieszania po ataku dronowym na Polskę. I na konkretnym przykładzie o tym, jak 9-sekundowy fragment wypowiedzi wywołuje milionowe zasięgi oraz z czym zostają odbiorcy, gdy nie ma czasu na głębszą refleksję pod tytułem „Ale jak jest naprawdę?”. Naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Na początek ten konkretny przykład. Podczas konferencji prasowej po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony rzeczniczka MSWiA odpowiadała na pytania dotyczące opóźnień w wysyłaniu alertów RCB. Padły między innymi te słowa. Czy pan się zastanowił, jaka mogłaby być reakcja połowy społeczeństwa, gdzie nie było konieczności ucieczki, ewakuacji, wychodzenia z domu? Ja myślę, że taki komunikat u części mieszkańców, obywateli Polski spowodowałby kompletną panikę i reakcję na wyrost pod wpływem emocji. Jest to rzecz naturalna, jesteśmy ludźmi, reagujemy emocjonalnie. Ja szczerze mówiąc, gdybym dostała jako obywatel taką komunikację, pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju. O wiele krótszy fragment rozgrzał internety. Jedni przekonują, że to nieodpowiedzialne, niefortunne słowa, które nie powinny paść w tym momencie. Inni, że wypowiedź jest zmanipulowana i wyrwana z kontekstu. No to ja zapytam klasycznie. News czy fake news? Fake news, a konkretnie manipulacja. Ta wypowiedź została wycięta z kontekstu, z całej dłuższej wypowiedzi wybrano tylko 9 sekund, które faktycznie dyskredytują rzeczniczkę, natomiast prawda no, leży w zupełnie innym miejscu, to znaczy ta wypowiedź była zupełnie inna i w całości, gdybyśmy jej posłuchali, nosiła zupełnie inne znaczenie. Bazując na tym przykładzie, co burza wokół tej wypowiedzi mówi nam o funkcjonowaniu mediów społecznościowych, czy może raczej o nas, o użytkownikach? Mówi nam, że musimy dzisiaj weryfikować informacje i nie skupiać się tylko i wyłącznie na krzykliwych nagłówkach czy leadach, ponieważ tego typu manipulacji w internecie będzie więcej. Powinniśmy być naprawdę ostrożni. I one się klikają. No właśnie, z internetu wyskakuje mi teraz Krzysztof Stanowski punktuje Karolinę Gałecką, z kolei rzeczniczka MSWiA zarzuca szefowi Kanału Zero manipulacje dla klikalności. Padły ostre słowa i to też się klika. Tak, dlatego że współczesna sieć bardzo lubi kontrowersyjne nagłówki, bardzo lubi kontrowersyjne treści, a współczesne algorytmy wręcz faworyzują tego typu treści i one faktycznie wyświetlają się częściej. Natomiast sama clickbaitowość przekłada się w konsekwencji na monetyzację, czyli zysk. Przypomnę, naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, dziennikarstwa internetowego i e-komunikacji. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Bardzo dziękuję. A całość naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Klikalność. Wszędzie te kliknięcia. To ja Państwu polecam kliknięcie przycisku play, na przykład w aplikacji Trójki. Albo kliknięcie tego przycisku, który włącza radio. A za kilka minut, konkretnie za 7,5 minuty serwis Trójki, w nim najważniejsze i sprawdzone informacje. I am alone, but a dawn.